Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takus diyor ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir Metropolitika programında birlikteyiz. Bugün konuğumuz Bilgi Üniversitesi'nden sevgili Asu Aksoy. Programımıza da epey zamandır gelmemişti. Asu böylece bugün tekrar bir şey yapmış olduk program birlikte. Asu bizim programımız çok sık katılımcılarından biri. Günaydın. Günaydın. Şimdi biz tam bu yani çok hareketli günler yaşanıyor. İşte belediyelerdeki bir dolu imarla ilgili konularda dahil olmak üzere operasyonlar yapılıyor falan. Ama bir taraftan da hani bu belediyelerdeki informal işleyişi hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Yani yıllardır, 30-40 yıldır belediyelerde bir şeyler oluyor, sürekli olduğu tahmin ediliyor falan. Hani belediyeler ve işte siyasetçilerin buradaki bu informal işleyiş üzerindeki sorumlulukları, asıl fail kendileri mi değil mi falan, bunları da çok tartıştık ama hani ilk defa bu belediyelerin durumuyla ilgili, yerel yönetimlerin durumuyla ilgili bir metin hazırlandı. İstanbul Sözleşmesi adı taşıyan ve hani sadece işte yolsuzluk vesaire işte yapılan hatalar değil, aslında bunun kaynağında olan bir sorun var. Yani yönetimin işleyiş biçimiyle ilgili merkeziyetçi bir yönetim. Yerel yönetimlerde bunun bir tür şubesi gibi çalışıyor ve o yüzden de aralarındaki politik ilişki son derece bağımlı. Yerel yönetimlerin bizatihi kendisi zaten bağımlılık şeyi simgeleyen bir şekilde örgütlenmiş. Tamamen hizmetleri böyle imar şeklinde tanımlayan, çöp toplama gibi tanımlayan falan. Dolayısıyla yeni bir durum ortaya çıkıyor aslında. İnsanlar da bir takım başka sorular sormaya başladılar. Bunlardan en önemlisi bence bu geçen hafta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde cumartesi günü yapılan bir toplantıyla duyurulan İstanbul Sözleşmesi. Bu metnin hazırlanmasına senin de katkın olduğu için bize bunu biraz anlatmanı dileyeceğiz. Yani neden böyle bir metin hazırlandı? Ne yapılması amaçlanıyor? Nasıl oldu bu iş? Yani bu işe neden girişildi gibi. İstersen ilk önce öyle başlayalım. Olur. Tekrar günaydın. Korhan, Murat günaydın. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Şimdi tabii bu İstanbul Sözleşmesi adını taşıyan bu metin, bu metinin çıkış noktası Gezi Parkı'da yapılmak istenen hem yerel hükümetin, yerel idarenin hem de merkezi idarenin, özellikle merkezden gelen böyle bir tepeden inme projeyle Gezi Parkı'nı kaldırmaya yönelik proje ve sonuçları akabinde kentliler bu tepeden inme proje geliştirmeye karşı kentliler arasında bir sözleşme yaparak biz katılım konusunda talepkarız. Biz yerel yönetime, İstanbul'a, İstanbul'un yönetimine ve İstanbul'a ilişkin alınan kararlara vatandaşlar olarak katılmak istiyoruz. Ve bu katılım sadece seçimden seçime atılan oylarla sınırlı bir şey değil. Zaten bunu Gezi Parkı'nda katılan bir sürü grup o süreç içinde söylemeye çalıştı. Hem öncesinde hem sonrasında. Zaten bu uzun zamandır konuşulan bir konu. Yani artık vatandaşların sadece oy kullanarak katılması, yerel demokrasi sadece bir oyla, sandıkla sınırlı bir şey değil. Bu aslında kentlerin belki sadece senin dediğin gibi işte imar, çöp falanla sınırlı olmayan bir sürü belediyelerin, bir sürü kültürel, sosyal, eğitim konularında artık hizmet vermeye başlamasıyla birlikte aslında belediyeler birer karar mekanizması, yerelde karar mekanizması haline geldiler. Bu bir. İkincisi göçlerle birlikte, kentlerin büyümesiyle birlikte bugün Türkiye'de de işte %70 nüfus artık kentlerde yaşıyor. Yani kentler yerelde karar alma birimleri olarak en önemli şeyler haline geldiler. Birimler haline geldiler. Şimdi burada böyle bir demokrasi aslında açığı olduğunu, yani insanların bu yerelde karar alma ve karara katılma konusunda ve bu kararların uygulamaya geçirilmesi konusunda bir açık olduğu aşikar, ortada. Evet, çok net görüyoruz değil mi? Bu işte kente yapılan müdahalelerde Ankara karar evet. veriyor. Üstelik de hani bu gökdelenlerden, işte Zeytinburnu'nda yapılan tank fabrikasının özelleştirilmesinden, tersanelerin özelleştirilmesine kadar hepsi üzerinde. Yani kentin neredeyse bütün sahillerindeki kıymetli arazilerin dönüşümünü şey yapıyor, merkezi otorite karar veriyor ve üstelik de kendisi imar ayrıcalıklarıyla yapıyor değil mi? Bunu geçen hafta biz işlemiştik programda. Özellikle TOKİ'nin ve gayrimenkul yatırım ortaklığının tamamen imar planını kendisinin yaptığını ve kendisinin onayladığını. Yani öyle bir garip sistem var ki sadece merkeziyetçi değil, aynı zamanda da hukuki açıdan bir tuhaflık, bir garabet ortaya çıkmış vaziyette. Yani bir yerel alanla ilgili evet. bir baktığınızda bir sürü işte özelleştirme idaresi, turizm alanı, evet. işte toplu konut idaresi gibi bir sürü merkezi otoritenin aslında gelip sizin yaşadığınız alanla ilgili tepeden karar evet. verebildiğini görüyoruz. Ve burada aslında ilçe belediyeleri, hatta büyükşehir belediyesi bile bypass ediliyor. Evet, yani bir alana ilişkin. Birisi böyle bir haritalama yapmıştı. Kaç tane, yani 10 tane, 15 tane merkezi yönetim karar aynı alabiliyor. Alanda aynı alanda girip birbirleriyle üstelik koordine olmadan, işte özelleştirme idaresiydi, İSKİ'ydi, tepeden aynı zamanda belediye. Hepsi kendileri aynı alanda iş yapmaya çalışıyorlar ve koordinasyonsuz evet. tepeden. Ve şimdi bu durumda kentliler hep sonradan duyanlar oluyorlar. Yani işte imar planları asılıyor bir yere ve ya da gazetede ertesi gün kalkıyorsunuz ki işte sizin şeyiniz sahil, her gün yürüdüğünüz alan işte özelleştirilmiş mesela. Ve oraya işte marina yapılacakmış, oteller yapılacakmış vesaire. Evet. Şimdi bu durumda kentliler ne yapabildi? Yani biz kentliler olarak, İstanbullular olarak, kentimize sahip çıkan vatandaşlar olarak, sahip çıkıp sorumluluklarımıza, haklarımıza, bunun idrakında olan vatandaşlar olarak biz katılım talep ediyoruz diyen bir grup, İstanbul hepimizin diyen bir grup kentli bir araya gelip bunu nasıl duyurabiliriz, buradan nasıl bir kampanya çıkarabiliriz? Katılım talebi bir. Kararların yerelden alınması, yani yerelden yerinde yönetim, ki bunlar aslında yeni kavramlar değil değil mi Murat? Yani bu ta 1992 yılına uzanan işte Avrupa Kentsel Şartı var. Bu geçtiğimiz 2008 yılında ikincisi çıktı, yenilendi. Bunlar da yani yıllardır söylenen yerinde yönetim, yerinden yönetim, yerelde yönetim, kararların yönetim mekanizmalarının ademi merkeziyetçi dendiği, yani bizim hizmeti aldığımız, bize en yakın yerde kararların alınması bir. İkincisi bu kararlara vatandaşların katılımı. Evet. Bu tabii 90'lı yılların planlama nasıl diyelim, doksası, anlayışı, bilim, bilgisi, yani etiği bu şekilde oluştu. Özellikle Sovyet sisteminin yıkılması, Doğu Avrupa'da demokrasilerin yükselişiyle beraber, yani biz demokraside işte hesap verebilirlik, geri çağırma, subsidiarity, yani yerinden yönetim, en yakın otoriteden şey yapar bir ortama gittik ve işte dünya kenti olma, globalleşme filan. Bunlar zaman içerisinde belki konuya geçmeden önce şey yapabiliriz. Bu kavramlar çok böyle yaygınlaştı ve böyle şey derler, dillere pelesenk oldu. Artık bu kavramları kullanmayan, içinde bu kavramların geçmediği herhangi bir kentsel metin yok. söz lafa bakarsak, hani İngilizce'de lip service dedikleri, insanların söylediklerine bakarsak yerelleşme, yerel otoritenin şeyi filan 80'li yıllardan beri Türkiye'nin demokratik platformunda da çok kullanılan kelimelerdir. Nitekim bu büyükşehir belediyelerinin kurulması, imar yetkilerinin belediyeye verilmesi gibi şeyler de var. Yani ben böyle kısa bir şey söyleyeyim. Ama ne oldu zaman içerisinde? Zaman içerisinde burada bu global yerel demokrasi ortamı, bu yerel bağlama eklem denirken Türkiye'de çok acayip şeyler geçirdi. Metamorfozlar geçirdi. Bu metamorfozlar içerisinde demin Asun'un söylediği gibi yerel yönetimlerin olayı en son duyduğu ve de meşrulaştırmak zorunda kaldığı ama gerçekten otoritenin başka yerlerde olduğu bir ortam doğdu. Yani şimdi bu durumda demin söylendi. Yani onlarca değişik konu ve tema var ki bununla ilgili olarak yerelin hemen hemen hiçbir otoritesi yok. Yani bırakınız... Paradoksal bir durum, değil yani mi? Yani bırakınız yerel yönetimin kararda... katılımının olmasına. Yani bırakalım yurttaşın yerel konularda bir söz sahibi olmasını, yereldeki yönetimin... yurttaş katkısı olmadan da kararlara katılım yetkisi aşınmış vaziyette. Birçok durumda yerel yönetimler Türkiye'de başka düzlemlerde alınan kararların tebliğ edildiği şeylere, evet, otoritele dönüştü. Yani o bakımdan... Bunun sebebini belki birazcık konuşabiliriz, tabii, değil mi? Tabii. Yani bu bakımdan... Türkiye özgü bir durum mu? Şimdi Avrupa'ya baktığımızda ve Türkiye'ye baktığımızda, karşılaştırdığımızda belki Türkiye ekonomik olarak büyüme üzerine kendisini son dönemde, son işte 2002'den beri oturtan, değil mi? Büyüme odaklı bir politika üzerine ve kentsel alanın aslında dönüşümü nün bir büyüme mekanizması olduğu, aracı olduğu. Dolayısıyla sadece İstanbul'un büyümesi değil, aslında Türkiye'deki özellikle batı yakadaki kentlere ve buradaki politikalara baktığımız hep büyüme odaklı, kentin büyütülmesi, daha çok gayrimenkul piyasasının açılması, değil mi? Alanın ticarileşmesi vesaire. Yani böyle olunca tabii şimdi kararlar da şaşırtıcı olmayan bir şekilde merkeze çekilmeye başlıyor. Merkez, evet, çünkü diyor ki ben diyor aslında ne yapılması gerektiğini biliyorum. Büyüyeceğiz, büyüyeceksiniz diyor. Evet, bunu da yapmak için güçlü, yetkili ajanslar kuruyorum ve bunları sahaya salıyorum diyor. Ve yerel şeyler, idarelerde benim aslında emirlerimi ve vizyonunu yerine getiren ajanlardır. Gibi diye, evet, düşünüyor. Yani, şimdi o bakımdan evet, bu yani bu bildirgenin nasıl bir bağlam içerisinde formüle edildiğini Asu ve işte bu son konuşmalarda biraz açıklayabilmiş olduk. Şimdi Asu, istersen yani sen bize bu bildirgenin arkasındaki yani maddelerine geçebilirsin tabii de, yani arkasında nasıl bir, yani filigranında, arka planında ne gibi bir şey var, anlayış var, hani ne gibi değerler, ne gibi yaklaşımlar etkili oldu, bize biraz bu bildiriyi tanıtmanı isteyelim. Evet. Yani bu işte demin de dediğim gibi Gezi Parkı sürecinde ortaya çıkan kentlilerin, vatandaşların bu katılım sürecine, katılımı açmak, yerel yönetimin yerelleşmesi ve katılımı sağlamak üzerine vatandaş olarak, İstanbullular olarak, hele de yerel seçimlerin bugün önümüzde olduğu bir dönemde Mart'ta, yani bu bir kampanya şeklinde İstanbul hepimizin diyen bir grup insan bir araya gelip bir şöyle düşündük. Dedik ki biz İstanbullular olarak kendi aramızda bir sözleşme yapabilir miyiz? Ve bu sözleşmede şunu söyleyebilir miyiz? Biz İstanbullular olarak şöyle bir kent yönetimi istiyoruz. Ve bu kent yönetiminin şöyle şöyle sorumlulukları vardır. Bizim kent yönetiminden beklediğimiz şunlar şunlardır. Ve biz kentliler olarak kendi aramızda da birbirimize söz veriyoruz ki bu prensiplerin, bu ilkelerin yerel yönetim seçimlerinde aday olacak adaylara benimsetilmesi için uğraşacağız. Yani bu şeyin, sözleşmenin aslında mantığı bu. Yani biz yerel seçimde aday olacak, hangi partiden olursa olsun aday olacaklara yönelik kentliler olarak, İstanbul olarak diyoruz ki biz aramızda anlaştık. Biz şu temel ilkeleri çıkarttık. Biz artık bu temel ilkeler üzerinden işleyen bir yerel yönetim istiyoruz. Şimdi bunlar nedir diye, yani aslında böyle bir sayfalık yaklaşık 15 tane maddeden oluşan bir şey var. Uzun bir süre üzerinde çalışılan, yani değil mi? Aylarca tekrar tekrar maddeler genişletilip tekrar daralan paralel evet. metinlerin ortaya çıktığı. Evet. Ve bu aslında böyle ve devam eden bir süreç. Devam eden bir süreç. Yani bu aslında yarı açık metin diyoruz biz buna. Yani burada bir iskelet ortaya çıktı. Bu tartışa tartışa, çalışa çalışa, gide gele bir iskelet temel. Ki bunlar aslında işte kentsel şartta, Avrupa Konseyi'nin işte kentsel şartında, yerel özellik şartında. Uluslararası sözleşmelerde olan şeyler evet, aslında yani birçok. Bunlar şey bizim icat böyle, edilmiş yeni şeyler değil. Evet. Evet değil belki mi? İstanbul için yeni bir şey... söylemek gerekiyor. Mesela kentsel dönüşümle ve yenileme projeleriyle ilgili çok somut söylediğimiz prensipler var. Mesela kentsel dönüşüm ve yenileme projeleriyle ilgili şöyle diyor bu şey, sözleşme diyor ki bu projelerin yapıldığı bölgesinin sosyal, kültürel, peyzaj dokusu ve mülkiyet ve kullanım hakları korunarak orada yaşayanların katılımıyla ve kimse yerinden edilmeden birer iyileştirme çalışması olarak gerçekleştirmeli. Bu işin de bir ilke. Ama bunun araçları tabii asıl hani politikayı oluşturan şey mesela şimdi diyelim. Şimdi bunu eğer yatırımcıya söylediğin zaman tabii olabilir falan deyip kendi mantığını kurgulayacak bir süreç yaşatıyor değil mi? Mesela tarlabaşı projesi ya da işte ne bileyim bir takım suluk ile projesi falan gibi ele aldığımız zaman bunların hepsinde aslında yerel yönetimlerin aşağı yukarı işte katılımdan, kültür mirasının korunmasından falan söz ettiğini görüyoruz. Hatta en sosyal proje bile diyorlardı. Ama şimdi düşünün yerel yönetim bunu seçimlerde aday olanların önüne böyle bir İstanbulluların benimsediği imzasını attı ve bu bir süreç dedik, bir iskelet dedik. Bunu aslında böyle kendi önerilerini de kata kata biraz daha böyle pişirdikleri bir şey diye bakın buna siz. Bir nasıl diye bu bitmiş böyle bir taşa yazılmış bir metin tabii ki değil. Olamazdı zaten. Bunu biz de o şekilde kurgulamak istiyoruz ki insanlar buna kendi maddelerini, kendi eklerini, düzeltmelerini koyabilecekleri bir organik, büyüyen, gelişen bir metin olsun bu. Evet, ve ilginç bir tartışma da yaşanıyor. Mesela tabii, mülkiyet hakkı üzerine falan çok güzel açılımlar geldi. Yani bu arada kavramlar üzerinde bayağı politik bir tartışma sürüyor. Yani kodlar üzerinden politika üretiliyor bu. Çok ilginç bir şey. Yani belediyenin böyle ihsan ettiği işte katılımcıyız biz sosyal belediyesi falan değil. Bayağı bunun şeylerini, koşullarını tartışmak için evet aslında bu yazılıyor. Sözleşme süreci bir kamusal alan gibi içinde işlemesi gereken bir süreç evet. Ve öyle işletmeye çalışıyoruz. Bu ne demek? Yani aslında ortada bir iskelet var. Bu iskeleti artık insanlara açıp sizin buraya ekleyeceğiniz bunun üzerinden sizin kurgulayacağınız mesela LGBT diyelim ki bu sözleşmeyi okuyup kendi sözleşmelerini, kendi taleplerini alt alta sıralayan çok güzel bir metin geliştirdi ve yolladı. Şimdi yani öyle bir aslında bu bir kamusal saha yaratılıyor ki bütün bunlar görünür oluyor, bunlar tartışılıyor. Bazı durumlarda anlaşmazlıklar çıkılıyor. Yani konsey kavramların oturması, tartışılması... Hangisi daha doğru oturuyor? Bu konuda uygulama araçları ne olabilir? Bütün bu tartışmaların yapılabilmesi için bu sözleşme çalışması aslında çok güzel bir mihenk odak noktası oluşturuyor. Bizim aslında burada yapmaya çalıştığımız bir taraftan iskeleti çıkarttık ama şimdi topu oynatmak istiyoruz. İnsanlar bu şeye sahada bunu tartışsınlar ve bu gerçekten yerel yönetim adaylarının önüne de konabilecek bir şey olsun, bir hepimizin üzerinde belki anlaşacağı bir şey olmayabilir ama katılımla pişen ve önümüze gelebilecek bir metin, sözleşme metni olsun. Evet. Şimdi bu nasıl başlıyor? Diyor ki kentler merkezden değil yerinden yönetilmelidir. Evet, bu çok birinci cümle. Basit gibi gözüküyor değil mi? Hatta yerel yöneticiler bile bunu söyleyebilir yani biz. Evet, yerinden yönetimi destekliyoruz falan ama kolay değil. Anayasa, yasalar vesaire birçok şey bunu aslında bir bakıma da engel teşkil ediyor. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Bu koşullara rağmen, yani yasalardaki bu şeylere rağmen, bu koşullara rağmen yerinden yönetim için elimden geleni yapacağım. Mesela bunu demek başka bir şey. Evet, zaten öyle diyor. Yani diyor ki ondan sonra da biz yerel yönetim adaylarından öncülük yapmalarını bekliyoruz. Yani bu yerinde yönetimin gerçekliğe kavuşabilmesi için yasal, anayasal düzenlemelerin yapılması, mali kaynaklara erişim konusunda düzenlemelerin yapılması için biz yerel yönetim adaylarından bu konuda bir şey bekliyoruz. Atılım, öncülük. Ve biz kentliler olarak bunun takipçisi olacağımızı söylüyoruz. Diyor. Bu birinci madde bu. İşte senin de Murat demin dediğin gibi şeffaflık, hesap verebilirlik bunlar aslında bilinen kavramlar. Tabii şimdi bunu bekliyoruz dediğimizde artık şunu demeye çalışıyoruz. Bunun mekanizması, bunun uygulanmasının yolları neyse bunları bulup bunların artık uygulanmasını istiyoruz. Bunlar laf değil, bunlar gerçek olmalı diyoruz. Tabii yani bu arada dünyanın çeşitli şehirlerinde işte özellikle Latin Amerika'daki işte São Paulo'da mesela, Kanada'da çok ilginç katılım şeyleri var. Nasıl diyeyim? Örnekleri, modelleri. Mesela katılımcı bütçe, belediye bütçe çalışmaları var. Şimdi bu çok ilginç ve aslında çok ilginç akademik, Murat sen bunları biliyorsun, takip ediyorsun. Karşılaştırma çalışmaları var. Yani bu katılımcı mekanizmalar çalışıyor mu? Çalıştığında ne oluyor? Demokrasi, yerel demokrasi sizi yerele hapsediyor mu? Bunun sakıncaları nedir falan gibi. Aslında literatür, dünyadaki pratikler bayağı ilerlemiş bir vaziyette. Biz şimdi tabii bunları da takip edip mesela katılımcı bütçe, yerel bütçe çalışması ki bazı gruplar Türkiye'de bunu zaten konuşmaya başladılar. Yani bu bir siyasi programa doğru dönüşebilir. Biz bunu ikinci bölümde tartışalım isterseniz programın. Ne dinleyelim müzik olarak Murat? Serge Gainsbourg'dan Sur le Pont Mirabeau şeyini söylemiştik. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent les éternels regards, longs de silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va. Comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. je demeure. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bu benim çok sevdiğim bir şiirdi. Apollinaire'in, Fransız şair, 20. yüzyıl başında bu Mirabeau Köprüsü'nün parmaklıklarından Sen Nehri'ni akışına bakarken kendisiyle işte bu deneyim, yani bu sahnenin kendisi üzerinde bıraktığı izlenimleri şey yapan, aktaran bir şiir idi. Yani şiirin tercümesi biraz zor ama günler geçiyor, saatler geçiyor, haftalar geçiyor, her şey akıp gidiyor. Ben kalıyorum diyor. Yani çok böyle, nasıl diyelim, çelişkili bir şekilde, sanki hiç kendisi değişmiyor ama her şey değişiyor. Ama bu şehirle ilgili bir modern şehir değil mi? Modern şehrin. Ve insanın bu modern şehir karşısındaki. İşte bir çeşit izlenimi şeyle ilgili bir şey seçtim. Yani bugün bu konuyu bileceğimiz için. Dün de mahkeme vardı. Evet, şimdi bir Woody Allen'ın bir şeyi var. Güzel bir şeyi var. Bu dünyada neyi sevsek ya mahkemelik oluyor, ya sağlığa zararlı oluyor, ya bir şey oluyor. Yani bilmiyordu bu Apollinaire'in nesini şey yaptılar. Zavallı Apollinaire bence 20. yüzyılın çok sevdiğim bir şairdi ama mutlaka bir kusuru var. Yani tanım gereği bir yerinde bir şey yapmıştır diyelim. Neyse, bence şair hakkındaki davayı bir tarafa bırakalım da şiir gerçekten güzel. Bunu belki bir yerde benim tercüme ettiğimden çok daha güzel tercümeleri de bulabilir. Şimdi konumuza geri dönelim. Yani bu Aslı bize ilginç bir başlangıç yaptı. Birinci maddeyi de biraz anlattı. Ben metni okudum. Cumartesi günkü toplantıya da katılmak isterdim ama yani şehir dışında olduğum için katılamadım. Yani metin hakkında benim söylenenler hakkında hiçbir itirazım yok. Genel ilkeler açısından olamaz da formatla ilgili, bir de çerçeveyle ilgili bir iki tane belki görüşüm olabilir. Bir tanesi demin şey söyledi. Yani metin tabii halen hem yazılıyor hem yol gidiliyor hem araç yeni baştan imal ediliyor. Öyle bir şey bütün metinlerde öyledir. Belki biraz bazı yerleri biraz fazla uzun. Yani daha veciz ifadeler bulmak ve daha hatırda kalır 2-3 tane sıfata, buluşçu kavrama indirmek yararlı olabilir. Ben bunun zaman içerisinde de olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir metin hazırlanmasını alkışlamamak elde değil. Yani boş konuşmaktansa ve bunu da böyle araççı olarak şeyleri, belediye başkan adaylarını bağlamak bir tarafı olabilir ama esasen kendi kendimizi bağlamak. Hmm. Esasen bu metni hazırlayanların kendi kendilerine bir özneller arası bir nasıl diyelim, bir anlaşma. Biz neyin üzerinde anlaşıyoruz? Yani çocuklarımız, yaşlılarımız, hamileler, yaşam tarzını başka türlü yaşayanlar, başka kültürden gelenlerle beraber biz nasıl bir şehir kurmak istiyoruz? Yani bizim gözümüzde iyi şehir nasıl olur? Evet. Bu kavramı ve bu şehri kurmak istiyoruz. Ve bu şehri kurmak istiyoruz. Birlikte kurmak istiyoruz. İşte bu şehri birlikte kurmak istiyoruz. Ve bu şehrin kurulmasında böyle bir taleple ortaya çıkanlar bence zımni olarak, dolaylı olarak şunu söylemiş oluyorlar. Yani bizim bugüne kadar şehir kurma pratiklerimizde sorunlar var demek istiyorlar. Hı hı. Bu sorunların içerisinde de benim gördüğüm kadarıyla temel sorun etik alanın, yani değerler alanının, estetik alanının ve bilgi alanının, modernitenin çok şeyi de birbirinden kopuk halde parçalanmış ve kompartmantalize edilmiş bir biçimde yaşanması. Etik alanına hukukçular baksın, estetik alanına da sanatçılar baksın, bilim alanına da bilim adamı baksın, yönetim alanına da yönetim bilimi baksın. Bu şehir o zaman böyle bir süpermarket gibi reyonlara ayrılıp farklı farklı işletildiği zaman da karşımızda çok araççı, nasıl diyeyim, yaşanılası olmayan ve de aslında şeylerin, nasıl diyelim, nesnenin ve varlığın pazara düşmüş her şey gibi kendi kendine yabancılaştığı, sözcüklerin, içeriğin anlamsızlaştığı bir ortama doğru gidiyor. Yani bu o bakımdan şeyin böyle şehir yönetim biçiminde bir rahatsızlığımızı ifade ediyor. Bu rahatsızlıkta da neyi söylemek istiyoruz? Aslında bu parçalanmış, yabancılaşmış, araççı ve de nasıl diyelim araççılık çok güzel bir kelime. Biraz da kutuplaşmalar üzerine kurulmuş değil mi? Dışlayıcı, ötekileştirici. Evet. Ve de aslında estetik alanını, yani paraya tahvil edilemeyen, paraya dönüştürülemeyen her şeyi yok sayan, siyasi desteği, medyatik desteği öne çıkaran yeni bir anlayış var. Bunu anlamak lazım. Bu şeyde buna şimdi burada bir taraftan bu var. Bir taraftan da yani bu yeni neoliberal şehir dediğimiz, yani aslında büyümenin, ekonomik büyümenin, kentin yeniden üretimi, kapitalist yeniden üretimi üzerinden olduğu bu yeni rejimde aslında vatandaşın, kentlinin bir tüketici gibi konumlanması ve aslında İstanbul'da çok yakından gördüğümüz vatandaşın direkt sermaye ile karşı karşıya kalması gibi, yani yerel devletin ya da kamunun, yani yerel kamu yönetim, demeyelim, yerel yönetimin diyelim. Yerel yönetimin aslında bir düzenleyici olarak değil ve belki tam da bu senin etik dediğin, yani bu şeyin, ilişkinin nasıl olması, buradaki kamu yararının nasıl kurgulanacağını, yani bizi temsil eden o yerel yönetim bu işlevini yapmak yerine tam tersine sermayenin bu operasyonunu daha kolay yapabilmesinin önünü açmak üzere kendisini kurgulamış bir vaziyette. Böyle olunca kentli vatandaş tamamen yalnız, yani yanında ne yerel yönetimi var kendi seçtiği, değil mi? Yanında hiç kimse yok ve karşısında sermaye ve yerel yönetim diye bir şey var, bir lobi var diyelim ki. Kutuplaşmalara rağmen, bütün siyasi programlarda görünüşteki farklılıklara rağmen, aslında farklılık pek o kadar da yok ama sembolik olarak ciddi bir kutuplaşma olmasına rağmen Türkiye'de bu konuda mesela müthiş bir benzerlik var değil mi? Siyasi partiler bu plan tadilatlarını oy birliğiyle geçiriyorlar kentteki. Hiçbir katılım olmadan yapılan projelere itiraz etmiyorlar. Diyelim adalar mesela özelleştiriliyor, işte tersaneler özelleştiriyor. Bu konularda farklı bir fikirleri yok. Sadece işte vatandaşlar hepimizin diyorlar, zaten lafı da buradan geliyor. Evet. İstanbul hepimizin, yani bütün kentli bütün vatandaşlar, kentte yaşayanlar, vatandaş da yetmiyor artık. Vatandaş olmayanlar da var çünkü. Değil mi? Göçmenler var, hiç görünemeyenler var vesaire. Kentlilerin diyelim, sakinlerin ya da sakin olmayanlar da var. Bu sakin şehir lafı çok bana... Sakin iskan, yani o şeyde iskan. Yaşayan herkesi kaldırıyor. Ama ben işte bu çift anlamla dikkat çekmek için bunu mahsus söyledim. Hani yavaş şey falan diyorlar. Aslında sakin şehir zaten bizim şeyimiz de vardı geçmişte. Kent sakini deyince hani sakin duran değil aslında. Burada yani yerel yönetimi tekrar sakinin yanına, kentlinin yanına çekmek. Ve yani bir sermaye varsa, bir de kentli sakinler varsa, burada yerel yönetim, bizim seçtiğimiz bu yöneticiler aslında bizi temsil etmek durumundalar ve bizim hayatımızı kolaylaştırmak ve bizim isteklerimizi duymak durumundalar. Ve buna uygun sermayenin kullanılacağı durumlarda bunun nasıl kullanılacağına beraber karar vermek durumundayız. Ama tabii biraz da bunu iddia etmiyorlar mı? Şimdi şeye bakarsak mesela ben de hep bu belediye başkanlarının halkla ilişkilerine baktığım zaman, sokaklardaki dolaşırken görüştükleri insanlara söylediklerine baktığım zaman, bu sizi ben temsil ediyorum diyor. Tam tersine bu hani plandan söz eden, işte bizim gibi mesleki alandan duyarlılık gösteren insanlar, tam tersine onlar sizi engellemeye çalışıyor. Yani sizin özlemlerinizi, sizin ihtiyaçlarınızı, sizin bu çalışma azminizi, refaha ulaşma gayretinizi engellemeye çalışan böyle bir kötülük çevresi var diyor. Biz de öbür tarafa belki aynı şekilde bunlar rantçılar, işte bunlar şeyciler deyip, aslında çok ciddi bir çatışma var. Tabii. Müthiş bir çatışma var ve bu çatışma şeyi gizliyor, bu sözü edilen. Yani katılım meselesini, işte kentlilerin sürecin içindeki rolünü, özne olmasını engelliyor aslında. Evet, biraz isterseniz bu burada bizim yaşadığımız, yani Asu'nun teknik üniversitede bu dile getirilen, belki bu hafta sonu da şeyde mitingde insanların toplanarak bir arada deneyimleyecekleri bu şey, sorgulama. Yani işte kente sahip çıkma sorgulaması, yeni bir yurttaşlık sorgulaması. Aslında ben uzaktan baktığımda bir büyük krizin, bir büyük düşünsel krizin göstergesi gibi görüyorum. O da şu, bu katılım sözünü şey olarak almamak lazım. Nasıl diyelim, katılım sözü. Demin Koran'ın söyledi, ben sizi temsil ediyorum. Veya o biz aramızdan biri. Hani bir politikacının, o bizim aramızdan çıkan birisi. Neredeyse ben, sivil toplumun kendisi yani. Şimdi bu içinde bulunduğumuz ortama zaten toplum bilim alanında temsil sorumsallığının krizi deniyor. Hı-hı. Yani şimdi bu temsil sorumsallığı üzerinde böyle belki bu radyonun bize sağladığı ayrıcalığı kullanarak bir iki dakika bir şey söylemek lazım. Bu temsil meselesi, temsil meselesinde bakın nasıl bir şey var. Düşünsel etimolojik bir sapmalar var. Temsil aslında kelime anlamı itibariyle Yunanca'da theorein kelimesinden geliyor. Gözümüzün önünde canlandırmak demek. Teori kelimesi. Teori kelimesi. Hmm. Bir hakikati gözümüzün önünde canlandırmak. Bu fiil Heidegger'de de, varoluşçularda da, Yunanistan'da ilk ortaya çıktığı zaman performatif bir kavram olarak yapılmış. Yani biz hakikati katılarak, katılım yoluyla gözümüzün önünde canlandı. Fakat bu kavram Latince'ye tercüme edilirken bu theorein kavramı contemplatio şekline tercüme olmuş. Contemplatio bizim Türkçe'de temaşa, uzaktan seyreylemek. Fakat İngilizcesine baktığımız zaman içerisinde template diye bir kelime var. Template. Template de mastar demek, kalıp demek. Yani contemplate ama düşünmek demek. Contemplate ama düşünmede bir kalıplar aracılığıyla düşünmek. Yani template'leri sürece yapıştırmak suretiyle. Şimdi bu temsili demokraside bu ne oluyor? Neden katılım şimdi çok önemli oluyor? Çünkü bizim şehir pratiklerine yapıştırdığımız iyi, düzenli, iyi çalışan, güzel, hakça şehir konusunda yerleşik olduğuna inandığımız kalıplarımız artık günümüzde üzerinde eskiden olduğu kadar bir uzlaşı yaratmıyor. Artık bu kavramlar, yani ne bileyim, suyu akan bir şehir, efendim elektriği sık, daha az kesilen bir şehir, ambulansların hastaya ortalama olarak şu kadar yakında, şu kadar dakikada eriştiği bir şehir, diğer şartlardan soyutlanarak mükemmel bir şehir olma özelliğinde değil. Yani bunları sağlamak önemli ama bunlardan ibaret değil. Başka şeyleri de sağlaması gerekiyor. İşte orada güzellik, estetik, etik, hakçalık, dışlayıcı olmama, kapsayıcı olma, inclusiveness falan gibi kavramlar. Ve bu kavramların da template'leri yok. Bunlar çoğunlukla yapıldığı zaman, katılındığı zaman oluşan şeyler. Yani bir şeyi, bir modeli getirip bir şehrin üzerine yapıştırarak, Avrupa'dan bir teknoloji getirip bir şehre yapıştırarak o şehri iyi bir şehir yapamıyoruz. Onun için bu arayış bence çok derin bir sorgulama sürecinin başlangıcı oluyor. Belki bu konuda Asu, yani bu bir yönetim krizi aynı zamanda, evet, bu değil mi? Evet, bu krizin bir tezahürü. Yani burada teknik üniversitede olan bu bildirge bir arayışı içeriyor. Biz nasıl daha iyi bir şehir yapabiliriz konusunda ve ben bunu bu bakımdan çok önemsiyorum. Ki bu şehir de aynen senin dediğin gibi artık o kadar kompleks, o kadar farklı dinamiklerin yan yana durmaya çalıştığı, ki İstanbul yani hani 16 milyon falan gibi, böyle artık bu nasıl yönetilir, yönetilebilir mi dediğimiz, yani bu büyüklükler şimdiye kadar bizim hiç bilmediğimiz büyüklükler. Evet, tanık olmadığımız, evet, deneylemediğimiz büyüklükler tabii. Evet, ve tam da işte buradaki bütün bu sorunlar bu karmaşıklık, bu dinamizm, bu nehir akıyor, akıyor dedi, şarkı diyor diyor işte. Yani bunun, evet, burada bu insanlar, biz nasıl bu şehri kurgulayabiliriz, nasıl tahayyül edebiliriz? Evet. Bir kere kendimizi bir birlik olarak, İstanbullular olarak bir kere nasıl tahayyül edebiliriz? Evet, ben bunu çok önemli buluyorum. Acaba şunu soracağım çok hızlıca. Şimdi şehirlerin sürdürülebilirlik diye bir yeni bir kavram da var tabii ki karşımızda. Ki bu sözleşmede de buna çok önem veriyoruz. Yani İstanbul'un çevre düzen planı dediğimiz master planında aslında İstanbul için böyle bir yani ormanlarının korunması, suyunun korunması. Çünkü aksi takdirde İstanbul kendi kendini çevresiyle koruyamayacak, çevresini tahrip eden bir hale gelecek diye bir sinyaller, bize uyarılar veriyordu çevre düzeni planı. Şimdi acaba kentler böyle karmaşıklaştıkça ve bu tür büyüme baskılarıyla bir şeyle, sınırla, sınıra çarpıyorlar bir taraftan da. O da bu sürdürülebilirlik meselesi. Yani kentleri birleştiren, onların aslında tepesinde olan, yani yukarıdan, tepeden, başka bir yerden gelen ve hepimizin aslında birleşeceği bir ekolojik çevre, bir kriz durumu da var. Değil mi? Bu, yani biz ne olursak olalım, ne pozisyonda olursak olalım, hepimizin sonunda karşısında duran böyle bir kriz durumu da var. Evet. Bu bizi müşterekleştiriyor aslında. Evet. Bu şey, çevre krizi, öyle değil mi? Evet. Şimdi bu önemli bir şey. Bu ağzın astığı bir bu şey krizi var. Yani bu sürdürülebilirlik krizi. Bu kavramı çok yanlış kullandığımızı düşünüyorum. Yani sürdürülebilirlik demek Türkiye'de devam ettirilebilirlik gibi. Yani devam, yani bu korumak. Korumak sürdürülebilir, yani sürdürülebilirliği korumak gibi anlıyoruz. Ve de durumu, evet, durumu devam ettirebilir miyiz? Acaba bu durum daha ne kadar devam edebilir filan gibi bir şeyle anlıyoruz. Dondurmak diye anlıyoruz. Kimisi tabii, dondurmak. Kültürel mirasın korunması, evet, işte, evet, buna çok güzel bir örnek. Şimdi evet, bakın, şimdi size şunu söyleyeceğim. Kavramı ilk geliştirenler Brundtland diye bir Norveçli ekolojist. Bunu radikal ekolojiye karşı bir kavram olarak geliştirdi ve Rio Birleşmiş Milletler Konferansı'nın da anahtar kavramından birisi oldu. Bu kavram daha önce 80'li yıllarda falan bilinmiyordu. Böyle bir kavram yoktu. Şimdi ne içeriyor? Bak, yani kavramın gerçek tanımı şu: bugünkü problemleri çözmek ama bu çözümü öylebisine yapmak ki gelecek kuşakların kendi çözümlerini geliştirme konusundaki özelliklerini engellemeyecek. Yani geleceği ipotek altına almayacak çözümler üretmek demek. Bu durum... Ama hem negatiften hem pozitiften. Tabii. Yani sen bugün su kaynaklarını mesela bitirirsen. Tabii. Gelecekte insanların su temini, evet, konusundaki tercihlerini bağlamış, evet, oluyorsun. Geleceği ipotek altına almış oluyorsun. Bu sürdürülebilirlik kavramı üzerinde çok çok düşünmek lazım. Birincisi bu. İkinci şeylerden bir tanesi, yani bu senin söylediğin makro düzey bir kısıtlayıcı. Yani biz bu şehri daha ne kadar böyle yapabiliriz? Çünkü bunun bir ekolojik sınırları var. Bu hiç yadsınamaz bir şey. Ama bir de çok bireysel düzeyde, yani varlık olarak insan düzeyinde de bir takım sınırlar var. İnsan aynı anda 7'den fazla kavramla çalışamayan, algısı, izlenimi, deneyim şeyleri sınırlı bir varlık, toplumsal varlık. Şimdi bu varlığı bir tarafa kendimizi koyup öbür tarafa neoliberalizm gibi bir heyyulayı koyarsak, bir tarafta bütün bu dünyanın dünya sistemi, öbür tarafta ben. Bu dünya sistemiyle benim etkileşimi biraz zor bir etkileşim. İşte bu benler birleşirse. İşte bu neoliberalizm, sustainability, iyi bilmem ne, bunların hepsini bence içeriğini yeniden tanımlamak, performatif olarak bunlara yeni toplumsal, bağlamsal anlamlar kazandırmak. Yani bu yeni proje bir yerel anlamlar alanını nasıl kurabiliriz projesi. O bakımdan çok alkışlanması gereken bir şeydir, girişimdir diye düşünüyorum. Evet, bu devam ediyor. Tabii şimdi bu iskelet dedik, bu tam da senin dediğin gibi bir düşünme, bunu performe etme. Aslında bir kentliliği burada ve kenti düşünmek ve düşünürken performe etmek. Evet. Doğruyu gelişmeyi sürekli gözlemleyerek dönüştürmek, yoksa işte yollar şey arttı, trafik ihtiyacı, yolları genişletelim lale gibi dikelim, ha, tek yönlü bir ilişki değil, karşılıklı etkileşim içinde yapılan bir planlama ve kent yönetimi modeli savunusu aslında bu. Bunu takip edin. Evet. İstanbul Sözleşmesi. Şimdi tabii programın sonuna geldik. Nasıl uygulanacağına dair belki bir program daha yapabiliriz. Nasıl erişileceğine de. Şu anda zannedersem web sitesi hazır değil ama değil. Bunun için hazırlık sürüyor. Ya, basında çıkmaya başladı. Fakat birkaç tane ipucu verelim. Bir tanesi bugün öğleden sonra Güran Ertür ve Argun Yum'un yaptığı Altın Saatler programında sözleşme tekrar ele alınacak. Belki yarın açık mimarlık programında yeniden ele alınacak. Bu hafta sonu da bu şeye karşı geniş bir miting, kent mitingi organize ediliyor. Bu itirazı dile getirmek için, yani şu anda şehrin şeye teslim edilmesine, sermayeye ve kent halkının yok sayılmasına karşı mahalle forumlarından örgütlenen, kent hareketleri forumlarından örgütlenen insanların başını çektiği geniş katılımlı bir miting. Pazar günü Kadıköy'de başlayacak öğle saatlerinde. Dolayısıyla bütün bu hareketlilik içinde herkes bir taraftan bir şey yapıyor. Yani şehir kaynıyor aslında. Basına bakmayın. Basında başka şeyler de yazıyor ama bu şehrin altında da bir ateş yandı. O ateş belki birçok şeyi de ısıtacak gibi gözüküyor. Evet. Peki, programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Asya'ya teşekkür ederiz. Güzel bir tartışma vesile oldu. Destekçilerimize de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet. Görüşmek üzere haftaya. Hoşça kalın değerli Açık Radyo dinleyicileri. Hoşça kalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takus diyor ki kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.